give up when your heart's done. You tell me that you care, that you care. Don't give up when your heart's done. And you tell me something's gone wrong. Wholehearted, wholehearted, you care. I know you care about me. You care about me. I know you care about me. I know you do. Oh, I don't think about it too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. I'm rushing through. I don't think about it too much, too much, too much. Yeah, there's no need for us to rush through. Do Trenta Reznora i Atticusa Rossa i ich muzyki z filmu Zaginiona dziewczyna dołączył się Sampa z nagraniem Too Much. Brytyjski producent, kompozytor, ale też z tego co widzę na Facebooku u niego od czasu do czasu DJ. Teraz pojawi się raz jeszcze. To będzie oczywiste skojarzenie, zwłaszcza dla tych, którzy lubią Subtracta. If you're only passing by, if we were only passing time, I'm fine with that. Just let it be known that the moment's the sewn into my heart. Just let it be known that the moment's the start of floating apart. And impermanence is so permanently with me, that's why I understand. It's not forever you'll be with me. I wonder where we'll land. Yes, I wonder where we'll land. Yes, I wonder where we'll land. I wonder where we'll land. Cause I got shot up like a thrown up in the air. And I wonder where we'll land. But I'm not even scared. I'll take to land. Signals get trapped. One on one, there's nothing more perfect. Understanding that I am perfect, but I'm not right for you. Hold up, hold up, I have this bullet in my head. them words you say. If I'm gonna die, I don't give a damn. You can't make me shake. Hold up, why you make us think you're dead? What did you say, nigga? Hold up past the Austin with the Freddie Mercury. Don't need nobody. We bouncing on the asteroid. Hold up. I think I just forgot my name. Yeah. Yours, I been had mine. Hold my hand, laying in the bed. Family crying, they think he dead. No jokes, no hopes. Don't just call me up, no hopes. From a drink, it might have been a smoke. And out of all that, he was considered dope. And now I left to keep you strong. And I kept you flying ropes and I stepped to. You can't run, so I get you. I was live when I met you. Now it seems to upset you. This bullshit gon' get you. Od Subtracta do Flying Lotusa, tak nas przewiało, do Los Angeles, więc trzymając się tytułu tego nagrania, które przed chwilą zakończyło się na naszej antenie, Dead Man's Tetris, zostawiamy Deadmana i teraz to będzie powrót do Polski i do duetu Dead Man Funk.

Przeciwko stereotypom młodych, przeciw inercji, pustym deklaracjom, przeciwko patosowi, egoizmowi. Pomysłowości. Głęboko związany ze swym podwórkiem rap robię, bym nie musiał w życiu dbać o inną furtkę. Spraw Boże, proszę, tak często zdarza mi się bluźnić, tak często próżny, lecz w rapie serce. Rap, gramatyki, mało lat, pezel, to w nas najszczersze. Ja wśród tych ludzi i tych miejscówek, ten świat, jak wielu dzieciaków, tak go rozumiem. Szybki hajs na boku, to wciąga mnie jak opium, mówisz. Tu paru ziomków, słodkie niunie i spokój, to mój amulet. Tu gdzie tysiące bloków, chodniki, boiska, szukam spokoju jak hobbici. Tu w tych nagrywkach, tu gdzie koncerty i płyty. Chłopaki i spiffy, chwilę chwytam w ulicy rytmach, tu oddycham tym powietrzem. Tu wiele spraw to sekret, tu w tych snach o Rolexie, tu gdzie smak seksu i przestępstw. Ja żyję tu z tym osiedlem, w tym mieście. Związany ze swym podwórkiem rap robię, bym nie musiał w życiu dbać o inną furtkę. Spraw Boże, proszę, tak często zdarza mi się bluźnić, tak często próżny, lecz w rapie serce. Rap, gramatyki, mało lat, pezę, to w nas najszczersze. To dla dzieciaków, którzy dorastają w tym sąsiedztwie, goniąc za hajsem, szybkim seksem. Życie to przykry przekręt, ich szanse to sekret, awansem są koneksje. Na zawsze osiedle w rapu kolebce, walce o siebie w osiedlowych miłościach i niuniach słodkich jak karmel. Tu chcemy zostać, choć czasem myśli czarny jak Harlem, rymów wodospad. Tysiące imprez, pieniądze i stres, nie jeden koncert pod gołym niebem i hip-hop w Polsce. Jebać już trudną forsę dzisiaj, smak chmielu z ziomkiem i kawałki na long playu. Browar, chłopaki z jointem, mikrofon, kartki osiedle, to życie, którym żyje i gorące fanki wszędzie to ulotne chwile. Każdy z nas żyje rapem, jest inspiruje chwilami, choć niektórzy na gapę. My w życiu z biletami, ze sposobem, by zająć czymś głowę. Weź mi powiedz, czy jest coś lepszego niż zarabianie słowem. Miasto daje wytchnienie te mury, choć czasami jak więzienie, częściej ukojenie, gdy zbytnio grzmi sumienie. Nie wiem, czy znajdziesz wenę bliscy obok blok niski. Tylko kartka, by nie myśleć o tym wszystkim. Jest ktoś obok, by wspierać, by szczęście znaleźć, by z jakąś słabością nie przegrać. Tańczyć dalej życia balet. Są lupy, pętle, już kiedyś mówiłem, to jest piękne. W tym rytmie biorę oddech i tak bije to serce. Siadam spokojnie, jest miękki, ciepły fotel. Ekskluzywne dźwięki, to jest jak Pret-a-Porter. Ze złotych ust ludzi zwykłych te słowa błyszczą. Mam swój skarb piratów, on nazywa się hip-hop. Skrecze bity wersy, talenty z klubu na podwórku. Jedni robią głupoty, a my robimy truskul. Głęboko związany ze swym podwórkiem rap robię, bym nie musiał w życiu dbać o inną furtkę. Spraw Boże, proszę, tak często zdarza mi się bluźnić. Tak często próżny, lecz w rapie serce. Rap, gramatik, mało lat, PZ, to w nas najszczersze. Ze swym podwórkiem rap robię, bym nie musiał w życiu dbać o inną furtkę. Spraw Boże, proszę, tak często zdarza mi się bluźnić. Tak często próżny, lecz w rapie serce. Rap, gramatik, mało lat, PZ, to w nas najszczersze. Gramatik nie gra od 2008 roku, a tutaj rap robi gramatik, PZ, małolat, no i oczywiście Nun. Mikołaja bity są rozpoznawane od właściwie pierwszej sekundy, tak charakterystyczne brzmienie ten chłopak wynalazł. Wcześniej duet Deadman Funk i ich płyta instrumentalna, druga już odsłona tego duetu, który ukrywa swoją tożsamość, więc być może ktoś wie, kto stoi za tym szyldem. Ja naprawdę nie wiem, poza tym, że wiem, że to są Polacy. Deadman Funk kontra rap robię. No i to była taka sekcja trochę sentymentalna, chociaż płyta Deadman Funk to rok 2014. Rap robię już nie. To może teraz pani. Pani, która niebawem wydaje nową płytę i jest szansa na to, że będziemy mogli jej dotknąć. It's such a sad time. Deep in your heart, you made a sad life. It's such a bad move. Keeping me down, keeping me down with you. Straight for your weakness, I know I hurt you. Oh, are you? AS. Zaprasza AS. Zwykle tego typu utwory mogą być bardzo dobrym wprowadzeniem do czegoś. A ja pomyślałam, że taki utwór może też świetnie wyprowadzać, zwłaszcza jeżeli wyprowadza z nastroju, który zbudowała Emika, to ona właśnie powraca nową płytą i jest szansa na to, że odwiedzi nas i kiedy myślę odwiedzi, to rzeczywiście myślę o takim odwiedzaniu także tutaj w radiu na wyciągnięcie z palca nawet. Chociaż to byłoby akurat przekraczanie intymnego dystansu tej artystki. Jeżeli chodzi o dystans lub też przekraczanie granic, to na stronie polskieradio.pl/trójka już za 15 minut trzeba będzie znaleźć zakładkę audycję i tam odnaleźć dwie literki PS, aby sprawdzić program audycji. Do godziny drugiej w nocy można to robić po prostu korzystając z podpowiedzi na głównej stronie. Tytuły i wykonawcy już teraz w komplecie. Za chwilę także komplet pojawi się na naszym Facebooku. PS gra. To sposób, aby nas tam odnaleźć. W finale dzisiaj zderzenie dwóch klasycznych utworów. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek zestawiała je obok siebie i mam ochotę na to, abyśmy sprawdzili wspólnie, czy da się ich pogodzić. Bonobo, ukochany artysta wielu osób interesujących się elektroniką, Disney Puritans, być może jeszcze nie mają tak wielu fanów, ale też mają silną grupę tych, którzy śledzą każdy ich ruch. Zatem to jest nasz dzisiejszy finał. Bardzo dziękuję za te dwie godziny nocnej przygody i do usłyszenia w programie PS za 2 tygodnie. Pani Szydłowska, to ja. Dobranoc. Thank you. don't